นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น มาบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้เป็นของง่ายไม่ยากให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นอารมณ์พุทโธพระพุทธเจ้าต้องนึกต้องเจริญอยู่เสมอคนพระพุทธเจ้านี้ผู้ใดเลื่อมใสศรัทธาเจริญอยู่ซึ่งคุณพระพุทธเจ้าชีวิตของบุคคลผู้นั้นไม่มีภัยอันตรายใดๆด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้าแม้ชีวิตแตกดับตายไปท่านก็ว่าไม่ไปสู่อบายคือไม่ตกนรกไปสู่สวรรค์เทวโลกด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจศรัทธาเลื่อมใสอาจารย์เจ้าโบราณท่านจึงเอามาเป็นอุบายภาวนาที่เราเรียกว่าพุทโธพุทโธพุทโธเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเป็นพระนามของพระพุทธเจ้ากว่าท่านจะมาได้คำว่าพุทโธต้องบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาบุญกุศลนั้นเรียกว่ามากมายเหลือล้นพ้นประมาณจึงได้มาเป็นพุทโธขึ้นมาได้เราเอามาเจริญพุทโธก็อย่าคิดว่าเป็นของลำบากพุทโธพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญมามากมายเราเอามาเจริญมานึกมาเตือนใจให้อยู่ในความสงบคำว่าพุทโธพุทโธแปลว่าพุทธะผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงไม่ว่าอะไรอะไรทั้งโลกนี่แหละผู้ภาวนาพุทธพุทโธย่อมเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้จักเป็นผู้ไม่หลงเมื่อเราเจริญพุทโธอยู่เอาจนจิตใจไม่หลงจิตใจหยุดจิตใจอยู่จิตใจรู้จิตใจภาวนาดวงจิตดวงใจที่รู้อยู่ภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ใจของเราทุกคนนี่แหละมีความมั่นคงเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้าเมื่อเราเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าเลื่อมใสในคุณพระธรรมด้วยเลื่อมใสในคุณพระอริยสงสาวกทั้งหลายด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อแยกก็ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าแต่ความหมายแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นมันก็รวมเข้าในที่อันเดียวพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกนั้นพระองค์ตั้งปณิธานความมั่นหมายไว้เต็มที่บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนา ในบารมีสิบบารมีสามสิบทัศนั้นเต็มบริบูรณ์จึงได้มาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสทรงชี้แจงแสดงนั้นก็มาจากน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้านั่นเองพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่ในสมัยครั้งพุทธกาลต่อเนื่องมาจนสาวกในสมัยนี้คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้บำเพ็ญภาวนาผู้ไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจผู้มีศรัทธาอย่างแรงกล้าจึงภาวนาถึงขั้นพระอริยสงสาวกเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าจริงๆนั้นในครั้งพุทธกาลสมัยโน้นไม่ได้หมายเพียงว่านุ่งเหลืองห่มขาวโกนผมโกนคิ้วเท่านั้นเป็นพระสงสาวกอันนี้เรียกว่าสมมุติสงพระสงจริงๆนั้นคือผู้ปฏิบัติทำความเพียรเพื่อละกิเลสไม่ยอมให้กิเลสเข้ามาทับถมดวงใจยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นไม่ยอมคิดไปพูดไปทำไปตามอำนาจความโกรธความโลภความหลงพระอริยสงสาวกจึงบังเกิดมีขึ้นในพุทธศาสนาทั้งคฤหัสถ์ทั้งนักบวชในครั้งพุทธกาลเหมือนก็ว่าไม่ยุ่งยากอะไรอยู่บ้านเดือนเคหสถานท่านก็ภาวนาเป็นพระสงฆ์สาวกได้คือได้สำเร็จเป็นพระโสดาปัตติผลสำเร็จพระสกิทาคามิผลสำเร็จอนาคามิผลจนถึงขั้นสำเร็จเป็นพระอรหันตาคีนาศพก็เป็นไปได้นายครั้งกะโน้นคือว่าท่านตั้งใจใจท่านเลื่อมใสศรัทธาเพราะมีพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักเป็นฐานได้ปรากฏทั้งตาได้เห็นหูได้ฟังศรัทธาของคนในสมัยโน้นจึงแก่กล้าสามารถกล้าได้กล้าเสียเสียสละอารมณ์กิเลสจนมาบรรพชาอุปสมบทเป็นยอมตัวเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าบวชในพระศาสนาสมัยก่อนโน้นหญิงก็บวชเป็นภิกษุณีได้ชายก็เรียกว่าเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทีนี้ต่อมาก็มันเสื่อมถอยไปโดยลำดับเพราะว่าการห่างไกลจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานานศรัทธาความเชื่อของคนมันก็ท้อถอยไปภิกษุณีจึงหมดไปยังเหลือแต่ชีแม่ชียังเหลือแต่ผ้าขาวแม่ชีผู้นุ่งผ้าขาวนั่นคือว่าทางที่ท้อถอยลงไปมันง่ายการนั่งสมาธิภาวนาของเราทุกคนทุกดวงใจนี้ก็เหมือนกันถ้าหัวใจคนเราท้อแท้อ่อนแอนั้นมักจะยกอะไรไม่ขึ้นตั้งใจอะไรก็อ่อนแอท้อแท้คือว่ามันเกี่ยวโยงถึงศรัทธาศรัทธานี้ท่านแปลว่าความเชื่อความเลื่อมใสเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าที่เราภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ถ้าใจเลื่อมใสศรัทธาแล้วนึกน้อมเจริญในจิตในใจมันก็ทราบซึ่งตึงใจถ้าศรัทธาไม่เกิดมีแต่ผู้อื่นท่านว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้ดีจริงๆใจเราไม่รู้ไม่เห็นเพราะไม่ภาวนาก็เลยความเชื่อความเลื่อมใสนั่นมันก็ตกไปหย่อนไปไม่กล้าแข็ง าวกในครั้งพุทธกาลทั้งญาติทั้งโยมทั้งนักบวชท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือว่าในสมัยโน้นท่านแข่งขันกันด้วยการปฏิบัติบูชาอย่างว่าในพรรษาหนึ่งๆมาถึงเข้าก็แข่งขันกันภาวนาว่าใครจะได้สำเร็จมรรคผลในพรรษานี้และองค์ใดผู้ใดคนใดจะได้สำเร็จรวดเร็วกว่าคนอื่นๆองค์อื่นๆเหล่านี้ท่านแข่งขันกันในทางปฏิบัติบูชาเพราะว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นไม่ว่าใครๆถ้าเราคิดไม่เห็นภาวนาไม่รู้ก็เข้าใจว่าจะไปสู่สวรรค์เทวโลกพรหมโลกไปสู่นิพพานได้ก็เฉพาะพระสงฆ์ญาติโยมไปไม่ได้อันนี้เป็นความเข้าใจผิดไม่ได้ขึ้นกับญาติโยมไม่ได้ขึ้นกับเพศนักบวชมันขึ้นกับการปฏิบัติบูชายังมีในสมัยครั้งกันโน้นมีโยมอุบาสิกาคือว่าโยมผู้หญิงคนหนึ่งพระสงฆ์ไปภาวนาในป่าวัดป่าแล้วมีโยมคนนั้นอุปถัมภ์ประถมเลี้ยงดูรักษาบิณฑบาตให้อาหารและบิณฑบาตทุกวันพาญาติโยมต่างๆใส่บาตรหยาดน้ำ ไม่ท้อถอยทีนี้โยมาวันหนึ่งโยมคนนั้นก็มาคิดได้ว่าเออพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จะปฏิบัติบูชาภาวนานั้นได้แต่พระสงฆ์เที่ยวหรือส่วนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านภาวนาไม่ได้หรือปฏิบัติไม่ได้บรรลุมรรคผลหรือเมื่อเกิดสงสัยขึ้นมาก็ไปถามพระผู้เป็นเจ้าที่ญาติโยมนั่นอุบำรุงรักษาทำบุญให้ทานอยู่ว่าถ้าพระธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าประพฤติปฏิบัตินี้ญาติโยมจะนำมาปฏิบัติบูชาภาวนาจะได้หรือไม่พระท่านก็ตอบว่าได้โยมให้เอาไปปฏิบัติบูชาภาวนาได้เหมือนกันหมดเพราะว่าพระธรรมเป็นสาธารณธรรมได้ทั้งนักบวชได้ทั้งผู้อยู่ครองบ้านครองเรือนได้ทั้งนั้นโยมนั้นก็เลยมาเรียนธรรมอุบายธรรมภาวนาจากพระแล้วก็ไปปฏิบัติบูชาภาวนาแต่โยมนั่นเป็นคนมีปุเพกตปุญญาตาได้ทำมาก่อนมากมายแล้วพอไปภาวนาไม่นานเท่าไหร่ไม่กี่เดือนก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาภาวนาได้สำเร็จละกิเลสได้ถึงขั้นพระอนาคาจึงมาระลึกว่าพระผู้เป็นเจ้าที่เราได้ทนุบำรุง ให้ท่านนั้นท่านได้สำเร็จมรรคผลบ้างไหมเมื่อเล็งมาถึงพระที่ภาวนาอยู่ในวัดป่านั้นก็ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลแม้โสดาปัตติผลก็ยังไม่ได้นั่นแสดงว่าญาติโยมผู้ภาวนานั้นถ้าเขาตั้งใจจริงๆได้สำเร็จ กว่าพระผู้เป็นอาจารย์ก็ได้ฉะนั้นอย่าได้มีความท้อถอยในการปฏิบัติทีนี้โยมนั้นก็พิจารณาต่อไปว่าทำไมหนอพระผู้เป็นเจ้า เป็นผู้ตัดบ่วงห่วงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำไมจึงไม่ได้สำเร็จมีเหตุอะไรเป็นที่ขัดข้องจึงไม่ได้สำเร็จมรรคผลเราเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมยังได้สำเร็จก่อนท่านเมื่อพิจารณาก็ได้ความว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายนั้นติดขัดในทางอาหารเรียกว่าอาหารสปายะอาหารเป็นที่สบายถูกธาตุขันพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยจึงเป็นทางหนึ่งที่จะให้บรรลุมรรคผลทีนี้โยมคนนั้นก็มาปวารณาต่อพระสงฆ์ที่อุปถัมภ์ประถมอยู่ว่าคือพิจารณาได้ความว่ามันอาหารไม่ถูกกระทาดมาปวารณาท่านอีกทีหนึ่งว่าพระผู้เป็นเจ้าองค์ไหนชอบอาหารชนิดใดขอให้บอกโยมโยมจะทำถวายให้ถูกต้องตามธาตุขันธ์ที่ของพระผู้เป็นเจ้าหลังจากนั้นมาก็ถวายอาหารที่ถูกธาตุขันธ์ของพระสงฆ์ไม่นานพระสงฆ์ก็เร่งความเพียรภาวนาได้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิพพานนี่แหละไม่ว่าญาติโยมไม่ว่านักบวชมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของแต่ละบุคคลเพราะว่าจิตใจของคนเรานั้นไม่เหมือนกันไม่เท่าเทียมกันผู้ใดตั้งใจดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ปล่อยให้จิตใจของตนฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอำนาจกิเลสพยายามทำใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในหัวใจได้ทุกวันทุกคืนเป็นจิตใจอันไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเมื่อจิตใจดีจิตใจตั้งมั่นจิตใจเอาจริงเอาจังทุกคนปฏิบัติภาวนาก็เจริญก้าวหน้าไปไม่เลือกว่าคนนั้นจะเป็นคนเพศใดวัยใดไม่ว่าบวชเก่าบวชใหม่บวชทีหลังอะไรก็ตามถ้าตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆแล้วใครๆก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้ปฏิบัติเมื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคอุปสรรคต่างๆที่มันมาขัดข้องในใจของผู้ปฏิบัติบูชาภาวนานั้นก็เพราะว่าจิตใจผู้นั้นไม่ตั้งใจให้เต็มที่คอยจะมีเครื่องอุปสรรคอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าตั้งใจเต็มที่แล้วดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราในวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เปลี่ยนจากแต่เก่าก่อนมาเวลานั่งภาวนาปฏิบัติบูชาท่านตั้งสัตย์อธิษฐานในใจลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะให้เป็นครั้งสุดท้ายจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ายอมตายในที่นั่งนี่แหละท่านสละลงไปถึงขนาดนั้นเรียกว่ากะตายลงไปเพื่อให้จิตใจนั้นมั่นคงไม่หลงไหลไม่ต้องกลัวเหน็ดกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยกลัวหิวกลัวเป็นกลัวตายคือท่านเสียสละตายไว้ก่อนอะไรอะไรมันไปถึงแค่ตายนั่นแหละมันไม่เลยนั่นไปได้ท่านภาวนามีสัจจะอธิษฐานไว้ในใจตั้งจุดไว้เมื่อไม่ถึงจุดนั้นจะไม่ถอยความเพียรตายก็ให้มันตายไปไม่ต้องกลัวตาย าตั้งใจแน่วแน่อย่างนั้นแล้วอะไรมันไม่เหลือวิสัยแล้วอุปสรรคทั้งหลายนะมันเลยไม่มีมีมันก็อยู่เป็นอุปสรรคไม่ได้เลยอุปสรรคมันสร้างบารมีชีวิตของท่านก็เรียกว่าต้องต่อสู้ความสุขอันแท้จริงก็คือว่าชัยชนะได้ชนะกิเลสความโกรธโลภหลงของตนของตนได้แล้วก็พ้นทุกภัยในโลกในวัฏสงสารอันการภาวนาที่ท่านให้บริกรรมภาวนาก็ดีให้พิจารณา กายกตาสติกรรมฐานอันมีอยู่ในร่างกายสังขารของตัวเราเองก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นอุบายภาวนาได้ทั้งนั้นแต่เราผู้ประกอบกระทำนั้นมันทำไม่ถึงทำไม่มากมันทำน้อยเต็มทีแล้วก็ไม่สละตายลงไปเหมือนพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าของเราท่านเอาตายว่าแล้วคนเรามันไปแค่กลัวตายคำว่ากลัวตายนี่มันยังอยู่ในขั้นมารกิเลสมันยังข้ามมารกิเลสยังไม่ได้เมื่อผู้ปฏิบัติไม่ว่าสาวกไม่ว่าพระพุทธเจ้าพอภาวนาไปภาวนาไปมันเอาตายมาว่าภาวนาไปจากนี้ไปไม่ไหวนะตายนะหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเรามีโรคอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ในร่างกายสังขารถ้าไม่ผ่อนผันมันจะตายนะนี่แหละคือมารทั้งนั้นกิเลสมารขันธมารสังขารมารมัจจุมารคือความตายมารเหล่านี้แหละผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องข้ามให้ได้ข้ามให้พ้นไปมันจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเราไม่ต้องไปกลัวถ้ามันถึงเวลามันจะตายแล้วนั่งนอนอยู่ดีๆมันก็ตายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ตายดูที่คนบางคนเมื่อยังไม่หลับไม่นอนพระก็มีพระก็ตายได้นอนหลับไปก็ตายได้เหมือนกันเนนก็ตายได้แม่ขาวนางชีก็ตายได้เหมือนกัน เมื่อยังไม่นอนนี้พูดจาปราศัยอะไรดีทุกอย่างจนเพื่อนมนุษย์ไม่สำคัญว่าจะเป็นไปได้พอนอนไปไม่รู้ว่าตายแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ตื่นเช้ามาพระตายแล้วอุปัชฌาย์ตายด้วยอุปัชฌาย์นั้นก็นั่งบวชนาคบวชนาคบวชพระเนนยังไม่หมดตื่นเช้ามาแล้วก็วัดได้เวลาไปบิณฑบาตนั้นเป็นชาวอีสานเอออุปัชฌาย์เราทำไมยังไม่ตื่นนอนปานนี้ว่างั้นไปดูเนนไปตามเนาะไปยังนอนห่มผ้าเฉยอยู่ร้องก็เงียบไปทีนี้พอไปจับเท้าพอจับเท้าท่านเรามันกระเทือนถึงศีรษะมันแข็งกระด้างหมดแล้วนั่นแหละเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ก็ตายได้เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ตายได้เป็นแม่ขาวนางชีก็ตายดีถ้าไม่ภาวนาแล้วไม่ได้ล่ะภาวนาเท่านั้นแหละจะพ้นความตายแต่ไม่ได้หมายว่าชาตินี้ก็พ้นไปนะถ้าเราภาวนาดีชาติต่อไปไม่มีตายอีกตายชาตินี้ก็แล้วเหมือนพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยว่าท่านนิพพานภาษาโบราณว่านิพพานคือจิตของท่านไม่มากังวลวุ่นวายในมนุษย์โลกในเทวโลกในพรหมโลกอีก ไม่ยินดียินร้ายที่จะมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายอย่างโลกธรรมดาอีกท่านเห็นว่ามนุษย์โลกก็ดีเต็มไปด้วยทุกโทษเทวโลกก็เต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยโทษพรหมโลกก็เต็มไปด้วยทุกด้วยโทษสู้ปาภาวนาละกิเลสให้หมดสิ้นไปสู่นิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างคนเราธรรมดาสามัญทั่วไปดัง นั้นการตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนานี้เราจะต้องยกจิตใจของเราให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นไม่ให้มันอยู่แค่อุปสรรคคำว่าอุปสรรคสิ่งที่มาขัดข้องในใจมันจะขัดข้องยังไงยังไงก็ตามถ้าเราตั้งใจให้สูงส่งไว้อย่างว่าอะไรอะไรทั้งหมดที่มันไม่สบายอย่างโน้นอย่างนี้นั้นให้เรานึกถึงมรณะภัยคือความตายเมื่อความตายมาถึงเข้ามันไม่ได้เลือกชั้นวรรณะเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ก็ตายได้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอยู่ดีสบายตื่นนอนมามันไม่ตื่นเสียแล้วมันตายแต่เมื่อไรไม่รู้นี่แหละท่านจึงให้พากันรีบเร่งภาวนาพุทโธมรณะกรรมฐานไว้ให้มากให้พอเพราะว่าเรารู้แต่วันเกิดถ้าเราถามกันคนทุกคนก็ย่อมรู้ได้ว่าวันเกิดของตัวเองเป็นวันอะไรวันที่เท่าไรย่อมรู้แต่ลองถามดีว่าวันตายของเราดูรู้ไหมรู้ไม่รู้แหละวันตายรู้ได้แต่วันเกิดวันเกิดกับผู้อื่นบอกตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันนี่แหละผู้ปฏิบัติภาวนาท่านจึงไม่ให้นิ่งนอนใจเพราะว่าที่พึ่งอื่นไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพวกเราทั้งหลายพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพวกเราทั้งหลายพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายเป็นที่พึ่งได้จริงๆเมื่อเราระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงความสามารถอาถรรพ์ของพระพุทธเจ้าทั้งอดีตทั้งปัจจุบันชาตินี้นั้นย่อมเป็นคติเตือนใจเราท่านทั้งหลายได้ทุกรูปทุกนามเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นได้มาอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วมีแต่ให้ประโยชน์แก่มนุษย์และเทวดาอินทร์ชมทั้งหลายพระพุทธเจ้านั้นไม่ให้โทษแก่ใครทุกโทษต่างๆที่มันมีขึ้นก็เพราะว่าคนเขาทำไม่ดีต่างหากบาปของเขาต่างหากจึงได้เกิดทุกโทษขึ้นมาในตัวของเขาเหมือนพระเทวทัตพระเทวทัตนั้นเป็นผู้ไม่ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเป็นคู่แข่งขันแต่พระพุทธเจ้าท่านหยุดท่านไม่ได้ไปแข่งขันกับพระเทวทัตท่านมีความเมตตาพระเทวทัตเท่ากันกับพระราหุลลูกชายท่านไม่มีความเอียงเอียงไปรักใครไปชังใครแต่ว่าจิตใจท่านสม่ำเสมอกันหมดไม่เหมือนใจปุถุชนคนเราใจปุถุชนคนเรานี้ไม่ได้ถ้าคนใดไม่ชอบคอพอใจแล้วไม่ยอมแหละในใจแต่น้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่ากว้างขวางลึกซึ้งสูงส่งไม่มีมนุษย์คนใดจะมาทำให้พระพุทธเจ้าเกลียดชังโกรธโลภหลงไม่มีใครจะมาว่าร้ายใส่ร้ายพระพุทธเจ้าโดยวิธีการใดๆก็ตามพระพุทธเจ้าท่านก็เฉยไม่ต้องว่าอะไรทั้งนั้นภาวนาพุทโธในใจท่านอย่างเดียวนึกถึงมรณะภัยความตายในจิตของท่านอย่างเดียวแต่ว่าคนผู้มาว่ากล่าวทำร้าย เบียดเบียนพระพุทธเจ้านั้นเกิดภัยพิบัติเป็นไปในทางที่เรียกว่าไม่ดีทางนั้นเพราะเขาทำเองไม่ใช่พระพุทธเจ้าทำให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสเป็นผู้บอกเป็นผู้สอนเป็นผู้เทศนาบอกลั่งสั่งสอนให้ทำดีด้วยกายได้แก่ความประพฤติให้พูดดีทางวาจาไม่ให้พูดโกหกพกลมให้คิดดีในทางจิตไม่ให้จิตใจพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่คนแก่สัตว์สัตว์เล็กสัตว์น้อยท่านก็มีความสังวรระวังพระพุทธเจ้านั่นจึงชื่อว่าเป็นผู้มีเมตตาอันสูงส่งไม่มีจิตใจครับแคบไม่เหมือนปุถุชนคนเราปุถุชนคนเรานี่ใจครับแคบถ้าไม่ถูกต้องตามความประสงค์ของตนก็โกรธโกรธโกรธหน้าดำตาแดงถ้ามากขึ้นไปก็ถึงขั้นประหัตประหารกันอันนี้แล้วว่าเราจะต้องตั้งใจให้ถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เมื่อใจของเราถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วนั่งก็ภาวนาได้ยืนก็ภาวนาได้เดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาได้ไปรถไปลาก็ภาวนาได้กลางวันก็ภาวนาได้กลางคืนก็ภาวนาได้หมายถึงจิตใจลำลึกอยู่เสมอในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมเจ้าในคุณพระสังฆเจ้าจิตใจภายในของผู้ปฏิบัตินั้นเรียกว่าเลื่อมใสศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาจริงๆจนกระทั่งว่าสมมติว่าถ้าพระพุทธเจ้ายังมีอยู่สาวกทั้งหลายนั่นเรียกว่าเสียสละให้พระพุทธเจ้าต้องการอะไรอะไรพาสาวกหรือลูกศิษย์เสียสละให้เหมือนกับว่าสละชีวิตให้ถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นธรรมบูชาถวายเป็นสังฆบูชาดังนั้นพระพุทธเจ้านั้นพุทโธที่เรานึกเราเอามาภาวนาจึงเป็นของดีวิเศษเป็นอุบายละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้เบาให้บางให้หมดไปสิ้นไปได้ด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งจะมาปั้นเอาแต่งเอาแต่งเอาตั้งเอาเหมือนคนธรรมดาไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาเองทำบุญให้ทานรักษาศีล5ศีล8เจริญสมาธิภาวนาพระองค์ไม่ทอดทุละในการสร้างการทำคุณงามความดีคุณงามความดีอันใดที่ยังไม่เกิดไม่มีขึ้นท่านทำให้เกิดให้มีขึ้นแล้วก็ทำมากทำหลายมากมายหลวงหลายด้วยเพราะเป็นธรรมดาผู้มีจิตใจเมตตากาลุณแก่สัตว์โลกไม่ว่าทำอะไรก็เพื่อผู้อื่นทางนั้นส่วนพระองค์เป็นส่วนหนึ่งส่วนบุคคลผู้อื่นอีกส่วนหนึ่งอันพุทธบารมีที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญนั้นจึงเป็นหน้ากราบไหว้บูชาจิตใจนั้นนับว่าเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่มีการอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรใครเรียกว่าเมตตาแก่สัตว์โลกทั้งหลายมีความกรุณาสงสารสงสารสัตว์โลกทั้งหลายทั้งคนทั้งสัตว์มุทิตาเมื่อสัตว์เมื่อคนทั้งหลายเขาได้รับความสุขกายสบายใจหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่านก็มีความพลอยยินดีไปด้วย คือไม่ขัดข้านแต่คนเราธรรมดาไม่ได้คนอื่นจะดีจะเด่นกว่าตัวแล้วหาทางปัดแข้งปัดขาหาทางกีดกันไม่ให้มันก้าวไปได้อันนี้แหละชื่อว่าจิตใจของคนเรามันยังไม่สูงพอเราจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้ใจเราท้อแท้อ่อนแอในหัวใจจันทร์เจริญมาขึ้นมาบนพี่ความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพุทธคุณไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจึงมี พุทธภาษิตมีคำไหว้พระคำสวดบทหนึ่งที่ท่านว่าอัปปมโนพุทโธคุณพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณอัปปมโนธรรมโมคุณพระธรรมไม่มีประมาณอัปปมโนสังโฆคุณพระสงฆ์ไม่มีประมาณดังนั้นคุณพระพุทธเจ้าผู้ใดเจริญนึกถึงภาวนาถึงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี่มนต์คุณพี่นะเมื่อนึกถึงเจริญอยู่เนืองนิดติดต่อกันไปจิตใจของผู้นั้นก็มีแต่ความเจริญก้าวไปข้างหน้าไม่ถอยหลังเพราะบุญกุศลที่ผู้นั้นประกอบกระทำเรียกว่าศรัทธามันแก่กล้าสามารถอาถานเด็ดเดียวไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจท่านภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกแล้วก็มาสอนสาวกสาวิกาศรัทธาทั้งหลายว่าภาวนาบทใดข้อใดก็ตามมันดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าให้ภาวนาให้มันมากมากขนาดไหนมอกมันมีเท่าไหร่ท่านก็บอกว่าให้ภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าไปในเวลาลมหายใจเข้าไปก็ให้นึกให้เจริญได้ถ้าเรานึกพุทโธลมเข้าไปก็พุทโธพระพุทธเจ้าลมออกมาก็พุทโธคุณพระพุทธเจ้าคือว่าทุกลมหายใจเข้าและออกท่านภาวนาให้ได้สอนสาวกทั้งหลายให้ทำให้ได้ถ้าผู้ใดภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกไม่ว่าบทใดข้อใดมีมรณะกรรมฐานอย่างหนึ่งท่านสอนว่าให้นึกภาวนาความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกถ้านึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ประมาทคือว่าไม่ได้นึกถึงความตายหรือไม่ได้นึกภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกปล่อยปละละเลยอันนั้นได้ชื่อว่าเป็นคนประมาทมัวเมาไม่เข้าใจในการปฏิบัติธรรมคำสั่งของพระพุทธเจ้าว่าเอาภาวนาพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจนึกน้อมมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงตนนั้นให้ได้ทุกลมหายใจเมื่อนึกได้เจริญได้อย่างนั้นอยู่เนืองนิดติดต่อกันไปมันจะมีพละกำลังเพราะว่าใจคนเรานะเมื่อมันมีกำลังมีความสามารถมีความปีติยินดีในสิ่งที่ตนนึกตนเจริญในสิ่งที่ตนมองเห็น ความง่วงเหงาหาวนอนไม่มีจิตใจจะชื่นบานเบิกบานจะภาวนาข้อใดอุบายใดก็จิตใจเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าใจมันเห็นผลเห็นอานิสงส์แห่งการปฏิบัติบูชาภาวนานั้นการภาวนาเมื่อจิตใจของตนมีความสงบตั้งมั่นรวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแค่ความสงบท่านก็มีบุญมีกุศลอันสำคัญแล้วจึงมีว่าความสุขใดๆก็ตามจะเสมอความสงบไม่มี จิตใจคนเราถ้าสงบแล้วอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็มีความสุขนั่งธรรมดาก็มีความสุขนั่งภาวนาก็มีความสุขนอนอยู่ยังไม่หลับก็มีความสุขหลับไปก็ไม่ฝันร้ายฝันดีตื่นขึ้นมาก็จิตใจดีงามไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจประการใดอันนี้มาจากบุญกุศลที่คนเราประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นไม่ว่าคนยุคก่อนยุคหลังๆมาหรือยุคพวกเรามาเกิดนี่ก็เหมือนกันถ้าเราทำตามปฏิบัติตามจนเกิดความเชื่อความเลื่อมใสจนเกิดศรัทธาเห็นดีเห็นชอบในการปฏิบัติบูชาภาวนาจนถึงขั้นจิตใจสงบระงับมีความสุขในใจของตัวเองแล้วการทำการปฏิบัติก็ไม่ท้อถอยเป็นคนหนุ่มคนแน่นเด็กหนุ่มก็ภาวนาได้เป็นคนแก่คนชราวัย50 60 70ไปหน้าก็ตามภาวนาได้ทั้งนั้นเพราะว่าศรัทธามันเกิดศรัทธาเกิดก็คือใจมันตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจมันมองเห็นมันรู้ได้ในจิตใจของตนที่ภาวนานั้นความท้อถอยไม่มีมีแต่มุมานะไปข้างหน้าจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้จิตใจของตนได้สงบระงับได้บรรลุมรรคผลจนเห็นแจ้งพระนิพพานด้วยน้ำจิตน้ำใจของตนศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติบูชาภาวนาพุทโธนั้นถ้าเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลจริงๆแล้วทุกคนก็ย่อมเป็นไปได้ไม่ว่าใครเพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นตาชู เที่ยงกงที่สุดใครทำดีผลก็ต้องให้ผลดีตามที่ตนทำดีนั้นใครพูดดีก็ย่อมเป็นไปตามที่ตนพูดนั้นใครคิดดีเจริญภาวนาดีทำใจให้สงบระงับก็เป็นไปเพื่อความสุขความสบายไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจประการใดเหตุนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนาจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนจะต้องประกอบกระทำเพราะว่าการปฏิบัติบูชาภาวนานี้คนอื่นไปทำแทนให้ไม่ได้ตัวเราทำเองปฏิบัติเองรักษาศีลเองทำบุญให้ทานเองนั่งสมาธิภาวนาเองจนให้เกิดสติสมาธิปัญญาขึ้นมาด้วยพละกำลังที่เราประพฤติดีปฏิบัติชอบทางกายวาจาจิตของเรานั่นแหละฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญอีวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสังขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนาลโสยะถามมิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภา